აცხოვნე უფალო ერი შენი, დააკურთხე სამკვიდრებელი შენი, ძლევაი ჯვარითა ბარბაროსთა ზედა, ღვთივდაცულსა ერსა ჩვენსა მოანიჭე და საფარველსა ქვეშე მისსა დაიცევ, რათა ვიტყოდეთ უფალო დიდება შენდა.